Jałowski, Tadeusz Bartosik, Jan Tesarz, Edmund Fetting, Krystyna Wachelko, Ewa Decówna, Ewa Serwa, Joanna Jędryka. Realizacja akustyczna Andrzej Złomski. Muzyka Jan A. P. Kaczmarek. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Dobrze zapowiadałeś się, Waldemarze. A za tydzień premiera i... To jest słuchowisko, które już nagraliśmy. Nagranie jest naprawdę bardzo obiecujące. Znakomici aktorzy również. Prawdziwi zapraszam. Bracia. Tak, tak. Skoro jest to słuchowisko Beniamina Marii Bukowskiego, niesamowici bracia Limburg. W związku z tym u nas też są bracia. Marcin i Jędrzej Hycnarowie, ale oczywiście też będzie Mateusz Rusin i Piotr Grabowski. I to jest cały zestaw aktorski. Waldemar Modestowicz. Do usłyszenia w piątą niedzielę maja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 23 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie zaprotestowało wobec zmuszenia do lądowania w Mińsku samolotu firmy Ryanair, na pokładzie którego był opozycyjny dziennikarz Roman Platasiewicz. Jutro do Polski dotrze ponad milion szczepionek firmy Pfizer. W Muzeum Powstania Warszawskiego wręczono nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Zaczynamy od najnowszych informacji na temat wydarzeń w Mińsku. Samolot zatrzymany dzisiaj przez białoruskie władze wylądował w Wilnie. Maszyna wcześniej leciała z Grecji na Litwę. Tuż przed białorusko-litewską granicą Białoruś wymusiła na nim lądowanie. Na przechwycenie samolotu Aleksander Łukaszenka skierował myśliwiec MiG-29. Po wylądowaniu pasażerowie samolotu zostali skierowani na powtórną kontrolę. Zatrzymany został znany białoruski bloger Roman Platasiewicz, który był poszukiwany przez reżim w Mińsku w związku z demonstracjami tamtejszej opozycji. Działania te potępiły już m.in. unijne władze, a także premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w trybie natychmiastowym przedstawiciela ambasady Republiki Białorusi. Polska dyplomacja przekazała stronie białoruskiej, że uznaje zatrzymanie samolotu za akt terroryzmu państwowego. Międzynarodowego śledztwa w tej sprawie domaga się też przebywająca w Wilnie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Swiatłana Cichanouska oświadczyła, że Białorusini potrzebują teraz zdecydowanych działań oraz pomocy społeczności międzynarodowej. Jak powiedziała dzisiaj, Aleksander Łukaszenka osobiście wywołał międzynarodowy skandal z użyciem lotnictwa wojskowego tylko po to, aby rozprawić się z jednym człowiekiem. Odtąd obywatelowi jakiegokolwiek kraju, który przelatuje nad białoruskim terytorium, nie da się zagwarantować nawet podstawowego bezpieczeństwa. Liderka białoruskiej opozycji przypomniała też, że Roman Protasiewicz wyjechał z Białorusi w 2019 roku. Został redaktorem internetowego kanału Nexta, relacjonował wybory na Białorusi oraz protesty. Białoruskie siły bezpieczeństwa wszczęły przeciw niemu kilka spraw karnych, a KGB umieściło go na liście terrorystów, za co grozi mu kara śmierci. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. W poniedziałek planowana jest dostawa do Polski dużej liczby szczepionek firmy Pfizer. Jak przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, chodzi o 1 200 000 preparatów. W kolejnych dniach spodziewana jest też duża dostawa szczepionek firmy Johnson & Johnson oraz Moderny. W sumie około 600 000 sztuk. O udział w Narodowym Programie Szczepień niezmiennie apelują eksperci. Dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze mówił w Polskim Radiu 24, że mimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej nie powinniśmy zapominać, że jeszcze nie wygraliśmy z pandemią. Jeśli nie chcemy wracać do obostrzeń, to jedynym sposobem dla nas jest zaszczepienie się powszechne. I to jest jedyna szansa na to, żebyśmy mogli żyć normalnie i żyć społecznie, utrzymując takie kontakty społeczne, do których byliśmy przyzwyczajeni, za którymi tak bardzo widać, że tęsknimy, w postaci na przykład spotkań towarzyskich w zamkniętych przestrzeniach. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś nieco ponad 1000 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 46 zakażonych osób. Przypomnijmy, że od zeszłego poniedziałku ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przed samym szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz, który można pobrać ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie. Profesor Elżbieta Krajewska-Kułak, związana z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, otrzymała główną nagrodę za całokształt dokonań podczas gali wręczenia nagród imienia Jana Rodowicza Anody. Elżbieta Krajewska-Kułak powiedziała Polskim Radiu, że aktywność zawodową łączy z pracą wolontariacką i charytatywną, między innymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych dzieci. Jak przypomniała, jedną z jej inicjatyw jest pozyskiwanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z dystrofią mięśniową. Jest to taka grupa dzieci chorych na schorzenie, które nie ma w tej chwili leczenia docelowego. Natomiast polega na stopniowym zanikaniu funkcji poszczególnych mięśni z poszczególnych układów, no niestety kończącym się tragicznie. W związku z tym Klinika Rehabilitacji Dziecięcej naszego Uniwersytetu wprowadziła taką innowacyjną terapię, która nie leczy skutecznie tej choroby, ale pomaga tym dzieciom funkcjonować. Czyli praktycznie dziecko, które jeździło na wózku inwalidzkim, po tej terapii jest w stanie ten wózek sam sobie uruchamiać. Po raz pierwszy w ramach nagrody imienia Jana Rudowicza Anody przyznano wyróżnienie honorowe. Otrzymała je Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, harcerka Szarych Szeregów, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Nagrodę w kategorii akcja społeczna wręczono Bartoszowi Rutkowskiemu, byłemu oficerowi Wojska Polskiego, który jest założycielem i prezesem Fundacji Orla Straż. W kategorii wyjątkowy czyn wyróżniono Andrzeja Sierowackiego, kierowcę, który z płonących pojazdów uratował dwójkę dzieci i dwie kobiety, ofiary wypadku drogowego. Uroczysta gala odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Patronowała jej radiowa jedynka. To był serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na sport i Krzysztof Uniewski. Brawo Kajto. Kajetan Kajetanowicz wygrał samochodowy rajd Portugalii w kategorii WRC3. Duża rzecz. W bardziej prestiżowej rywalizacji WRC zwyciężył Brytyjczyk Elfin Evans przed Hiszpanem Danim Sordo i Francuzem Sebastianem Ogierem. Zostajemy przy sportach motorowych. W żużlowej PG Ekstralidze niespodzianka. Stal Gorzów przegrała 44-46 z Włókniarzem Częstochowa. Jakub Majerski zajął czwarte miejsce w finałowym wyścigu na 100 metrów delfinem w pływackich mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Jego czas 51.11 to nowy rekord Polski. Zwyciężył z wynikiem niemal o sekundę lepszym Węgier Krzysztof Milak. W sprawach piłkarskich za nami ostatnia kolejka w Premier League. Mistrz kraju Manchester City na zakończenie rozgrywek aż 5-0 rozbił Everton. Wicemistrz i lokalny rywal obywateli United 2-0 pokonali na wyjeździe Wolverhampton. Liverpool też na wyjeździe 2-0 Crystal Palace. Leicester przegrało 2-4 z Tottenhamem, zaś Chelsea uległa w Birmingham Aston Villa 1-2. Z kolei uwielbiany przez kobiety na całym świecie. Grek Stefanos Tsitsipas zwyciężył w tenisowym turnieju w Lyonie. 2-3 pokonał w finale Brytyjczyka Camerona Nori. Teraz dwa kółka. Wiktor Kampenerts wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Belg dojechał do mety w Gorici z Holendrem Oskarem Riesebeckiem. Trzeci ze stratą 7 sekund był Niemiec Niklas Arndt. Na 12 pozycji ze stratą minuty i 2 sekund do zwycięzcy zameldował się nasz Łukasz Wiśniowski. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Kolumbijczyk Egan Bernal. Kończymy hokejem na lodzie i mistrzostwami świata elity w Rydze. W zakończonych dzisiejszych spotkaniach Białoruś sensacyjnie 1-0 pokonała Szwecję, Norwegia 4-1 Włochy, Słowacja 2-1 Wielką Brytanię i wreszcie Kazachstan też kompletnie niespodziewanie po rzutach karnych 2-1 Finlandię. Na sportowo słyszymy się znów jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gwałtowne burze mogą wystąpić od Dolnego Śląska po Podlasie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla w sumie 9 województw. Jutro trochę chmur i trochę słońca. Od 10 stopni w Suwałkach do 20 w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są trzy powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba, idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica, przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999, taniej o 500 zł. Dwa etapy, 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 21. Nie. Dobry wieczór, dobry wieczór. 23 dzień maja mamy już dzisiaj. Niesamowite troszeczkę to jest, że maj nam się kończy. Nie wiem, czy państwo to zauważyli, że maj nam się kończy, a ciągle pogoda taka, bym powiedziała, że kwietniowa. Niektórzy z państwa mogą teraz co innego widzieć, co innego słyszeć, bo wiem, że mecze w tej chwili i właśnie któraś z drużyn wygrała. No a my tu po ciemnej stronie mocy w 708 naszym spotkaniu zza konsulety Michał Jakubik, a zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska mówimy dobry wieczór. Dziś kontynuacja naszego czwartkowego ostatniego spotkania po zachodzie słońca, a to oznacza, że same damskie głosy śpiewać nam będą i zaczniemy od nowego albumu Morcibe. Ale zanim przejdziemy do nowego albumu, to sięgnijmy do pierwszego z 10 już wydanych. Small Town, a wcześniej Enjoy the Wait i Morshiba z pierwszego albumu, który wydali w 96 roku. Zresztą 8 kwietnia to całkiem niedawno było rocznica wydania tego albumu. Who Can You Trust? Od takiego albumu zaczęli nami kołysać, no i kołysali przez kolejne 10, bo właśnie 10 na 25-lecie istnienia Morshiby został wydany. I jak mówiłam, kontynuując nasze spotkanie czwartkowe po zachodzie słońca, dzisiaj nie tylko Morshiba, ale również Hooverphonic, również Birdie i również Russian Murphy. A na deser i na całkowite wyciszenie mam dla Państwa w trzeciej godzinie przepiękną, absolutnie genialną muzykę Maxa Richtera. Ja mówiłam, że będziemy powoli odgrzebywać nowości, bo one zagrzebane były ostatnio bardzo. No i będę musiała zacząć nadrabiać, bo przecież Maxa Richtera album też wyszedł w kwietniu, a mamy już końcówkę maja. Ale postaram się nadrobić w kolejnych naszych spotkaniach. Blackest Blue, taki nosi tytuł ten nowy album Morshiby. I z niego trzy utwory na dziś wybrane. Zaczynamy od Killed Our Love. Beauty and Our Love i Morcheeba z nowego albumu Blackest Blue. I wydaje mi się, że na tym nowym albumie Morcheeba w końcu dotarła do miejsca, z którego wyruszyła. No, zatoczyni koło. Szczerze przyznam się Państwu, że ten ich pierwszy album Who Can You Trust jest jednym z moich bardziej ulubionych, a później Morcheeba poszła w taką stronę, która akurat mnie osobiście nie do końca odpowiadała i nie zdarzało mi się, żeby może jeszcze Be Calm. To był album, który mi się udało przesłuchać w całości. Później było Blood Like Lemonade, też może troszeczkę, ale też nie wszystkie utwory. A tu przy Blaze Away, teraz przy Blackest Blue, całkiem smacznie. Przypominam adres mailowy csm@polskieradio.pl, gdyby Państwo szukali kontaktu. No i mamy też posty na trójkowym Facebooku. Jest post Ciemnej Strony Mocy i też na Przyczajonej w Eterze. No i grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce. Ciepło pozdrawiam wszystkich tam zebranych. Like a rag doll that you pull. taka zupełnie ta morczywa, nie morczywowa, prawda? Jeszcze jedna kompozycja nam została, to Shades Over z Bradem Barrem. This will not be easy to see. This might be hard to hear. If I could do it any other way, I would. But I have to come clear. If I close my eyes, maybe it will all disappear. Disappointing clouds, maybe they won't interfere. All the faults and failures betray the day when the cowardly excuses get in the way of wanting more. Dawn of the day, we're done missing some. Little bitch, a sad ghost, spilling my blood on the carpet. The more I give, the less I understand why I'm here. No great surprise, words I needed to hear, with all the signs. Complex feelings enter the frame as we stoke the fire but can sustain the flame to make it roar. Dawn of the day, we're done missing something. Now we can say it's over. Endings begin. Chiba. 25 lat za nami z ich wspaniałymi utworami i z głosem Sky Edwards i 10 albumów na półce, przynajmniej u mnie, nie wiem jak u państwa. Wrócimy do tego z 96 roku, tego pierwszego, tego najważniejszego. I odpowiadając na pytanie, które przed momentem przyszło na adres mailowy csm@polskieradio.pl, tak, dziś spokojne nasze spotkanie, poza końcówką pierwszej godziny, bo tam będziemy sięgać po najnowszy album, ten remiksowy album Rushing Murphy, Crooked Machine. Ale to jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. For all the darkness round here. You're in Spain and you're walking free. I'm inside without the key. Feeling sick. Morshiva z pierwszego albumu, naprawdę blisko serca. Who can you trust? To był rok 96 i nadal pięknie i świeżo nam gra. Ciemna strona mocy w Trójce, 708 nasze spotkanie i obiecywany bis ze wszystkich czterech nowych, wspaniałych albumów. Ale zanim Roisin Murphy? Whatever floats your boat, your lifestyle choices. You take a little coke and ride wild horses. But when I talk to you, I don't hear voices. I get to live a life as if by proxy. I shouldn't be surprised you'd try and stop me. Forever it's spring for you, not for me. I am a writing from the edge, your correspondent. You won't let you forget that he's despondent, but you're unavailable for any comment. Never found a way to leave without her. I'm sorry to say, I know it's a downer. The provocation of desire. Whatever, Russian Murphy. Who can you trust more? Tuba za nami, Russian Murphy przed nami, ale to też z albumu, który był jednym z moich ulubionych z 2016 roku, Take Her Up to Monto. Jeżeli chodzi o Russian Murphy, nie wiem jak państwo, ale ja osobiście również przyznaję się bardzo szczerze, bardziej Moloko w całości niż Russian, chociaż pojedyncze utwory jak najbardziej i na pewno. Pytanie, jak będzie z tym najnowszym albumem, który właśnie został wydany, Crooked Machine, czyli troszeczkę powtórka i przeróbki z poprzedniego albumu. Na razie przesłuchany dwukrotnie i już trzy utwory trochę weszły pod skórę. I te trzy utwory dziś właśnie po ciemnej stronie mocy w Trójce przed 22 jeszcze. Fall apart, haven't got a hope. Rushing Murphy, która zabiera nas zdecydowanie do klubu i powiedziałabym, chociaż niektórzy twierdzą, że to taki after party, to ja bym powiedziała, że to taki naprawdę przydymiony nawet mocno klub z przygaszonymi światłami. Rushing Murphy, nowy album Crooked Machine, który jest zremiksowanym albumem, w sumie w całości zremiksowanym tym ostatnim albumem, który Rushing wydała, czyli Rushing Machine, a zremiksowanym przez Crookedmana, znanego też jako DJ Parrot oraz Richard Barrett, stąd Crooked Machine. I Assimilation doprowadzi nas do 22.